Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Kunnen de Olympische Spelen in Japan deze zomer wel doorgaan? Nu artsen, politici en zelfs een topbankier zeggen dat het levens gaat kosten. Dat zometeen in de nieuwsbv. Nu eerst, natuurorganisaties reageren kritisch op een nieuw stikstofplan. Daarover nu meer in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Boeren, ondernemers en natuurbeheerders stellen voor om miljarden te investeren in onder meer het verplaatsen van bedrijven die te veel stikstof uitstoten en in de versterking van de natuur. Daarmee zou binnen 9 jaar de stikstofuitstoot met zo'n 40% teruggedrongen moeten zijn. Onder meer Greenpeace en de milieuorganisatie Mobilization for Environment zijn niet tevreden. Contact daarom met Johan Vollenbroek van Mobilization for Environment. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Vollenbroek, het was uw organisatie die van de Raad van State gelijk kreeg dat het stikstofbeleid van de overheid niet deugde. Nu komen een aantal organisaties bij elkaar met nieuwe plannen. U zult wel blij zijn. Nou, deels wel. Kijk, het is natuurlijk positief dat er nu een erkenning is dat we een probleem hebben met de natuur. Dus die stikstofemissie moet fors terug, anders gaat onze natuur er helemaal aan. Ja. Dus dat is positief. Maar, hoor ik daarbij? Nu is. Maar... Dan kom ik toch op een heel groot aantal problemen met dit plan. Op de eerste plaats, wij noemen dit een eendimensionaal plan. Het gaat alleen om de oplossing van het stikstofprobleem. En dat gaat zelfs nog niet eens ver genoeg. Want de doelstelling van Remkes, zoals Remkes die geformuleerd heeft, wordt niet eens gehaald. Dus dat is voor ons een minimumvoorwaarde. En eigenlijk zou je nog veel verder moeten gaan. Maar verder zijn er veel meer problemen natuurlijk met die intensieve veehouderij in Nederland. We hebben ook de klimaatproblematiek. We hebben de problematiek met de zoonozen, dus de ziekteverwekkers. We zitten dan weer nog steeds in het coronavirus. En virologen waarschuwen Nederland is één grote broedbak of kweekbak voor de ziekteverwekkers. Dus ja, dat is een heleboel zaken, problemen die aan de orde zouden moeten komen. Die worden hier niet in meegenomen. Nee, er liggen veel zaken op tafel, veel zaken op de agenda. Maar je zou kunnen zeggen, het is een mooi begin. Natuurmonumenten, natuur en milieu, bouwen Nederland, MKB Nederland, VNO-NCW gaan samen om tafel. En komen met dit plan 40% reductie van de stikstof. Zal vast een begin. Nee, want Remkes die adviseerde 50%. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het wel hilarisch vind dat Natuurmonumenten en Stichting Natuur en Milieu hierin in meedoen in het circus. Want die hebben nooit één juridische procedure gevoerd. Dus wat dat betreft vind ik dat wel komisch dat ze dus met hun om de tafel gaan zitten. Maar verder inhoudelijk op het plan. Als je het plan leest, ik heb het vanochtend eens even doorgekeken. Of we hebben het doorgekeken. De cijfermatige onderbouwing die ontbreekt volledig. Daar klopt geen hout van zelfs, kunnen we zeggen. Wat klopt er dan niet? Zaken zijn ze. Nou, bijvoorbeeld de latente ruimte. Er zit een heleboel latente ruimte bij veehouderijen. Dat betekent dat ze veel meer stikstof mogen emitteren dan dat ze nu in werkelijkheid doen. En daar is totaal geen rekening mee gehouden. En dat legt een bom onder dit hele plan. Sowieso niet alleen onder dit plan, maar ook onder de nieuwe wet stikstofreductie. Hè. En verder ontbreekt dus de complete ecologische onderbouwing. En het belangrijkste punt is eigenlijk waar weer een grote boog omheen wordt gegaan, is dat de reductie van de veestapel. We kunnen de natuur in Nederland alleen een beetje weer in de benen krijgen als die veestapel fors. Is dat wat u betreft de oplossing? Alleen de reductie van de veestapel? Nee, zeker niet alleen oplossing. Wij zijn echt een fan van de commissie Remkes. En Remkes heeft gezegd dat alle sectoren nu moeten 50% terug. Dus ook de agrarische sector moet 50% terug. Ook de luchtvaartsector moet 50% terug. Dus alle sectoren moeten bijdragen op de eerste plaats. En op de tweede plaats moeten we naar een soort van landbouw toe in Nederland die toekomstbestendig is. Kijk, de huidige vee-industrie is dat voor geen meter toekomstbestendig. Want dat gaat zo helemaal niet. Dit gaat vastlopen op het klimaat. Dit gaat vastlopen op de zoonozen. Ja. Dus laten we dat nou eens een keer integraal aanpakken. Dus echt proberen. De agrarische sector een duurzame kant op te duwen. Ja, ik kreeg vanochtend het idee toen ik dit las dat er zo'n mooi plan lag. Maar als ik u zo hoor, dan bent u het daar niet mee eens. Moet er nog heel wat besproken gaan worden. Johan Vollenbroek van Mobilization for Environment. Dank u wel. Bij een steekpartij in de Rotterdamse wijk Sjaarloos is vanochtend een man om het leven gekomen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. Bij het incident raakte een vrouw gewond aan haar arm. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de relatie is tussen de man en de vrouw. Gas en licht zijn de afgelopen maanden flink duurder geworden. Vergelijkingssite gaslicht.com ziet dat een gemiddeld huishouden nu 125 euro per jaar meer kwijt is aan een energiecontract dan een half jaar geleden. Niet iedere consument merkt dat meteen, zegt economieredacteur Nick Wouters. Ja, dat ligt eraan wanneer je energiecontract afloopt. Als je het vastgezet hebt, dan ga je het voorlopig nog helemaal niet merken. Maar pas als je een nieuw contract gaat afsluiten. Als je dat nu moet doen, dan ben je dus 125 euro duurder uit dan een paar maanden geleden. En als je een variabel contract hebt, dan ga je dat in juli merken. Want dan worden de prijzen aangepast. Dat is altijd twee keer per jaar, januari en in juli. Dus dan gaan ze waarschijnlijk in juli wel omhoog. Volgens energiebedrijf Vattenfall komt de stijging van de energierekening onder meer doordat de gasprijs is toegenomen tijdens de kou in Europa de afgelopen maanden. Verder kost het energiecentrales meer geld om CO2-uitstootrechten te kopen. Die kosten worden soms doorberekend in de stroomprijs. Het is nog onduidelijk welke economische sancties Europa neemt tegen Wit-Rusland naar aanleiding van de arrestatie van journalist Protasevich. De Europese regeringsleiders hebben ook afgesproken dat Wit-Russische vliegtuigen voorlopig niet mogen landen op EU-luchthavens en dat Europese vliegmaatschappijen het luchtruim van Wit-Rusland moeten mijden. De norm van de centrale eindtoets op de basisschool is vanwege corona met één punt aangepast. Door de pandemie hebben leerlingen volgens het college voor toetsen en examens een kleine maar aantoonbare leervertraging opgelopen. Darts verdwijnt voor minstens 5 jaar achter een betaalmuur. Vanaf volgend jaar worden de dartscompetitie en de Formule 1 races uitgezonden door de streamingsdienst Viaplay uit Zweden. Viaplay wordt waarschijnlijk vanaf volgend jaar actief in Nederland. En de eerste nachttrein in jaren vanuit Oostenrijk is kort voor 11 uur vanochtend aangekomen in Amsterdam. En om dat te vieren waren onder meer de Oostenrijkse minister van Mobiliteit en de directeur van het Oostenrijkse spoorbedrijf meegereisd. Die werden in Amsterdam verwelkomd door staatssecretaris Van Veldhoven en NS-directeur Marian Rintel. Het NOS-journaal. De Britse regering krijgt forse kritiek uit een aantal regio's waar de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. Dat is gebeurd vanwege de toename van het aantal gevallen van de Indiase variant van het virus. Het advies luidt om er alleen in of uit te reizen als dat noodzakelijk is en om elkaar het liefst buiten te ontmoeten en daarbij 2 meter afstand te houden. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, in 8 regio's in het Verenigd Koninkrijk zijn die maatregelen aangescherpt. Wat voor kritiek hebben die regio's? Nou, die plaatselijke autoriteiten beklagen zich dat Londen nu een soort lockdown light heeft ingevoerd. Terwijl ja, de Britse regering bij hoog en laag volhoudt dat het niet om een lockdown gaat. Maar dat is niet waar ze zich het meest aan storen. Die plaatselijke autoriteiten in die 8 regio's, ja, die zeggen dat de landelijke regering helemaal niet heeft overlegd met hen. Dat ze via journalisten moesten vernemen dat er dus nu nieuwe, strengere regels van kracht waren. Die regels stonden al geruime tijd op de website van de regering. Maar die heeft daar dus kennelijk geen rugbaarheid aan gegeven. Ja, en terwijl die nieuwe restricties ja, afgelopen vrijdag al van kracht zijn geworden. Nou, Blackburn is bijvoorbeeld een van die steden waar die nieuwe regels van kracht zijn. Het parlementslid dat Blackburn vertegenwoordigt in het Lagerhuis, ja, die zegt dat de regering de lockdown light via de achterdeur naar binnen heeft gefietst met grote gevolgen voor bedrijven en scholen, maar dat de regering niet eens de moeite heeft genomen om ze op de hoogte te stellen. Iets wat Londen overigens ontkent. Ja, dat ontkennen ze. Die regio's willen nu meer weten. Wat zou de reden kunnen zijn om die informatie achter te houden voor de regering? De landelijke regering wil absoluut voorkomen dat ze de indruk wekken dat ze weer grote stappen terug aan het nemen zijn. Het Britse vaccinatieprogramma, zoals je weet, is een succes. Dat maakt het mogelijk om de afgelopen weken om die restricties voor het hele land gefaseerd af te bouwen. Volgende belangrijke stap is op 21 juni. Dan worden alle restricties voor persoonlijke contacten ingetrokken. Ja, en Boris Johnson heeft voortdurend gezegd, we zijn voorzichtig, maar dit moet echt de laatste lockdown worden. We gaan niet meer terug. Maar ja, toen dook dus die Indiase variant op. Hing lange tijd als een soort donkere wolk boven alles. Er werd druk gesproken of de regering die heropening van het land niet moest vertragen. Nou, dat willen ze kosten wat het kost voorkomen. En dit is dan ook een soort compromis. Hè. Plaatselijk, hè, in die 8 regio's worden strengere maatregelen ingevoerd. Maar de Britse regering wil absoluut niet de indruk wekken dat het land in de achteruit gaat. En dat verklaart ook, denk ik, waarom ja, ze zo weinig rugbaarheid aan die regels hebben gegeven. Het zegt ook iets over het vaccinatiebeleid. Hè? Want het is inmiddels duidelijk dat de vaccins ook werken tegen die Indiase variant. Dus Groot-Brittannië is nog niet zo ver met prikken. Het tempo is wel iets omlaag gegaan de afgelopen weken. Maar de Britten zijn nog wel koplopers hoor, in de wereld. Een van de koplopers. Het gaat erg voortvarend. Hier zijn ze inmiddels aanbeland bij mensen die ouder zijn dan 32 jaar. Inmiddels hebben 38 miljoen Britten hun eerste prik gehad. Hè. Dat is 70% van alle volwassenen. 43% heeft inmiddels twee prikken gehad. Het gaat dus goed. Al heeft het niet iedereen het vertrouwen in dat dat zo blijft. Oostenrijk heeft bijvoorbeeld vandaag besloten om alle directe vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk te weren. Uit angst dus voor die Indiase variant. Arjen van der Horst, dankjewel voor je uitleg. Dan een net binnengekomen bericht. De VVD schuift Kamerlid Dylan Jesselgus naar voren als de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Samen met minister Blok neemt zij het werk over van Bas van het Woud, die zijn werk als minister zeker 3 maanden neerlegt in verband met een burn-out. Minister Blok wordt verantwoordelijk voor economisch beleid en de aardbevingsproblematiek. Jesselgus gaat als staatssecretaris over klimaat en energie. Portefeuille zou dusdanig groot zijn dat de VVD ervoor heeft gekozen om Van het Woud door 2 mensen te laten vervangen. Het is 11:11, het weer nog. In het noorden nog wat regen, op andere plaatsen af en toe zon, maar wel wat buien, graad of 13 vanmiddag. Ook morgen is het nog wisselvallig, dan vooral in het midden en noorden nog buien. In het zuiden is het dan overwegend droog. De verkeersinformatie, die horen van Erwin de Hart bij de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Leende en Knoopend Leenderheide 6 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. Er ligt een container op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A2 Maastricht Eindhoven. Een half uur vertraging bij Batadorp. Op de A2 Eindhoven Maastricht staat de andere kant op dus 6 kilometer file tussen Batadorp en Knoopend De Hocht. A27 Almere richting Gorkum na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto bij Knoopend Lunette. 4 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. Ook 6 kilometer file tussen afrit Someren en knooppunt Leenderheide. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. In de BNN-VARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag. Het is al een feestje. 15 jaar hiphop platform 101 Bars. Maar een nog groter feest wordt het als het Metropool Orkest een ode brengt aan dit YouTube-kanaal. Nou, dat gebeurt morgen in Theater Carré. Maar na 12:30 vast een vooruitblik daarop hier in de Nieuws BV. En schrijver Marjolein van Heemstra die werpt vanuit de ruimte een virtuele blik op onze aardkloot. Wat doet dat voor haar op grotere thema's als klimaat of het identiteitsdebat? Dat hoor je ook dit uur van deze stadsastronaut zelf. Maar nu eerst, hoe staat het ervoor met de spierziekte MS? De Nieuws BV. Deze week is het World MS Day. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de auto-immuunziekte die de zenuwen in de hersenen, ogen en het ruggenmerg aantast. De voorbereidingen beginnen vandaag. Meer dan 17.000 mensen in Nederland hebben last van multiple sclerose. Eén daarvan is onze collega Marisha Kroeske. Goedemiddag, Marisha. Hi, goedemiddag. Mag ik voor het eerst, het is geen spierziekte, dat is de allereerste. Zenuwziekte is het, hè? Of niet? Ja, het is een zenuwaandoening. Een zenuwaandoening. Goed dat je het zegt. En daarmee beginnende, dat is ook een stuk bewustwording natuurlijk. Ja, zondag is het zover. Wat betekent dat eigenlijk, die World MS Day, voor jou? Nou, dat er aandacht is voor een relatief onbekende ziekte. Zoals jij al zegt, het is een spierziekte, maar dat is het dus niet. En gelukkig, want ik kan heel oud worden met MS. Alleen met beperkingen, maar ik kan er oud mee worden. Ja, want dat zou met een spierziekte niet zo zijn. Nee, want mensen denken dan altijd aan ALS. Mm-hmm. En dat is een dodelijke spierziekte, omdat dat dan naar je hart kan aantasten. Ja, goed dat je dat onderscheid eventjes uitlegt. In de tussentijd verwelkom ik onze kijkers op NPO 1, die ook meekijken. Marisha, veel mensen durven eigenlijk niet te vragen hoe het met je gaat, hè, als je een MS hebt. Hoe zit dat eigenlijk met jou? Nou, dat merk ik inderdaad. Ik heb het nu 11 jaar. Mm-hmm. Maar omdat mensen niet goed weten wat het inhoudt, wat het is, durven ze ook niet te vragen hoe gaat het met je? Ja, je bent ziek. Dat ben ik voor de rest van mijn leven. Mm-hmm. Maar ik heb goede dagen en ik heb slechte dagen. En ik heb meestal goede dagen. Ja, en hoe ziet een goede dag eruit dan voor jou? Nou, op dit moment nog steeds heel saai. los van de corona. Ja, nee, maar voor de rest probeer ik zoveel mogelijk zelf te bewegen. Buiten te wandelen, naar fysiotherapie. Met vriendinnen gezellige dingen doen. Van alles en gewoon zo normaal mogelijk leven. Mm-hmm. Maar er zijn dingen die je niet kunt doen. Nee, een rondje rennen. Ja. En heel actief bezig zijn. Ik moet wel bedacht leven. Dus ik kan niet de hele dag vol plannen met ik ga opruimen, schoonmaken, stofzuigen, nou, noem maar op. Dat kan ik gewoon niet meer. Nee, en dat betekent dat je dat daar rekening mee moet houden. Ook in je planning, ook hoe je leven indeelt. Ja. Nou, hebben we het er net al over gehad, hè? Die bewustwording. Dat je ook het onderscheid weet te maken tussen een spierziekte en het feit dat het een zenuwaandoening is, MS. Hoe belangrijk is dat eigenlijk, die bewustwording? Hoe staat dat ermee? Nou, het gaat langzaam. Maar dat is, ja. Het is ook niet omdat er niet zo heel veel MS-patiënten in Nederland zijn. Mm-hmm. Is er ook wat dat betreft weinig aandacht. Nou, dat klinkt meteen zo raar en van, oh, we moeten aandacht hebben. Nee, maar begrip, dat is wel heel fijn. En ja, durf er gewoon naar te vragen. Ja, en wat voor medicatie gebruik je dan? Ik gebruik twee soorten medicatie. De ene is symptoombestrijdend. Ja, ik heb even het woord bedacht. Dat is Vampira, waardoor ik dus wel meer energie heb, maar vooral waardoor ik beter kan lopen. En de andere is MS-remmende medicatie. Er bestaat dus geen genezende medicatie, maar ik heb wel medicatie wat ervoor zorgt dat de ziekte niet heel snel verloopt. En dat dus heel snel allerlei klachten bij mij, tenminste, doet het goed zijn werk. Ja, dus je bent wel enthousiast over dit medicijn Vampira. Maar nou is het zo dat het eerst, als ik het goed heb begrepen, eerst vergoed werd in het basispakket. Toen weer niet, nu weer wel. Ik kan me voorstellen dat dit een heel onzekere situatie creëert voor jou, of niet? Nou, nu niet meer. Ik was een van de testpersonen. En toen was het dus een jaar vergoed. Mm-hmm. En toen vonden ze dat het niet genoeg zijn werking had bewezen. En dus werd het niet meer vergoed. En toen heb ik hier ook inderdaad over verteld en aandacht voor gevraagd. En nu zit het in de basisverzekering. Ben je opgelucht? Gelukkig. Ja. Dus ik kan het nu gewoon blijven gebruiken. Ja. Ben je opgelucht? Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is toch iets wat continu dan in je nek hijgt. Om niet te weten hoe je toekomst eruit gaat zien. Hey, wat is eigenlijk het belangrijkste, Marisha? Wat je mensen zou willen meegeven als het om MS gaat? Ik ben wel ziek. Maar ik ben ook gewoon een mens. Met gewone menselijke trekjes en dingen waar ik tegenaan loop. En nu met corona is het allemaal nog even weer anders. Maar dat laten we even achterwege. Maar ja, ik ben ook gewoon mens. Punt. Ja, punt. That's it. Ja, nou, dat gezegd hebben, dank je wel dat je onze wereld iets meer hebt verbreed. Ook op het gebied van MS. Marisha Kroeske, tot snel. Sowieso. Tot snel. En heel veel sterkte daar. Dank je wel. Thank you. De Nieuws BV. Steeds meer Japanners keren zich openlijk tegen het doorgaan van de Olympische Spelen in hun land. Door de pandemie is het volgens hen verstandiger om het internationale sportevenement af te blazen. Zakenlieden, politici en artsen zoeken de media op en sommigen spreken zelfs van een zelfmoordmissie. Waarom is Japan zo tegen? En is het überhaupt denkbaar dat de Spelen niet doorgaan? Hier in de studio bij mij aangeschoven is Japanwatcher Radbouw Molijn. En aan de lijn heb ik Volkskrantjournalist John Volkers, die zelf 14 Spelen meemaakte. Goedemiddag, Radboud. Hallo. Laten we maar eventjes kijken naar de hele situatie in Japan. Want is het eigenlijk opvallend dat een grote groep zich daar uitspreekt? Nou ja, Japan is toch wel vaak het land van de protesten. Maar wat je nu hier ziet, is dat een soort brede coalitie die er gaat ontstaan. Hè? Het is de man in de straat, zeg maar zeggen. De man en de vrouw in de straat. Het zijn zakenlieden. En niet de minste. Meneer Mikutani van Rakuten, de bol.com van Japan. Die zegt van dit is inderdaad een suicide missie. De grootste investeerder van Japan. Meneer Son van Softbank. Niet doen. Toyota heeft twijfels. Doktoren zijn tegen. Er is een hoop gedoe op dit moment. Ja, en je begon eigenlijk met de man en de vrouw in de straat en daarna eigenlijk met mensen op best wel grote posities. Is het echt aan het omslaan, deze opinie? Ja, er speelt nog wat anders tussen. Er zijn in november, geloof ik, zijn er verkiezingen in Japan. Ja. En de populariteit van meneer Suga is niet echt groot. Die is geloof ik nu zeg maar 30%. Dus hij zal ook rekening houden met het feit hoe de publieke opinie zal nadenken over Olympische Spelen. En er hoeft natuurlijk wel iets te gebeuren, hè, dat er een uitbraak is. En dan verliest hij sowieso de verkiezingen. Dus het is niet alleen maar een eenduidig spel wat er gespeeld wordt. Over de situatie met betrekking tot corona gesproken. Hoe is de situatie in Japan nu als het gaat om corona? Nou, als je het gewoon kijkt per capita, dan is Japan nog een buitengewoon goed land, laten we het zo zeggen. Hè. Er zijn van 12.500 doden. Nou, wij zitten geloof ik hier in Nederland op 18 of 20.000. Maar de bevolking in Japan is 7,5-8 keer zo groot. Dus dat valt op zich mee. Tegelijkertijd is er een soort vierde golf aan de gang op dit moment. En het merkwaardige is, je leest bijvoorbeeld berichten uit de Osaka-regio dat en nogal wat mensen van onder de 50 ook zeg maar op de intensive care terechtkomen. En dat is iets wat best zorgwekkend is. Hoe staat dat eigenlijk met het vaccineren daar dan? Ja, bedroevend. Gewoon, ik geloof dat 2,5-3% van de Japanners is gevaccineerd. Van het medisch personeel is dat geloof ik 30%. Dat is ook een andere reden natuurlijk voor die medici om te zeggen van ja, Olympische Spelen, hallo. Wij liggen gewoon in de vuurlinie, zullen we maar zeggen. Ja. Maar die vaccinatie in Japan, dat is gewoon echt, dat is treurig. Maar hoe kan dat? Ik bedoel, als ik aan Japan denk, denk ik toch aan een land wat er vrij snel bij is, innovatief is. Ja, nou, het land weet zich altijd goed te verkopen, dat is mijn stelling. Okay. Maar ja, er zijn een paar redenen. Er zijn geen echt grote farmaceutische industrieën in Japan, zoals Pfizer. Terwijl de Japanse overheid heeft pakweg 1,5 jaar geleden, toen die epidemie of die pandemie begon, hebben ze heel veel geld gestopt en geld gegeven aan Japanse farmaceutische bedrijven. Die zijn er gewoon niet in geslaagd om met een goed vaccin te komen. Dus het komt allemaal van buitenaf. Tweede punt is dat vaccins van buitenaf, die moeten in Japan zelf nog eens een keer worden getest op Japanners, om te kijken of de Japanners ook wel tegen dat vaccin kunnen. Dat is een bijzondere regel, toch? Want dat herkennen we hier niet. Nee, dat is ook heel raar. Want ook als je kijkt naar zeg maar de testpopulaties in Amerika bijvoorbeeld, daar zitten Aziaten bij. Dus waarom zou je dat dan niet meenemen? Maar nee, het moet dus in Japan nog eens een keer extra worden getest. Dus dat is op zich een ander aspect. En het laatste aspect is, er zijn nogal wat vaccins, niet schandalen, maar rumoeren geweest dat een vaccin niet goed was. In Japan? In Japan, dat was in de jaren 80, 90 geloof ik. Toen waren er mazelen vaccinaties, mazelen en rode hond. En daar zou je dan meningitis ook van krijgen. Nou, dat blijkt, als je dat gewoon naar de statistieken kijkt, is dat gewoon niet waar. Maar goed, tegen een rumoer is het moeilijk vechten. Mm-hmm. En de laatste aspect is, de Japanse gezondheidszorg is op zich best genereus als het gaat om vergoedingen. Je krijgt sowieso 70% door de staat betaald van als je in een ziekenhuis terechtkomt. En voor die 30% kan je laten verzekeren. Dus met andere woorden, je bent al snel geneigd om de gok te nemen van het zal mij niet overkomen. Je voelt de urgentie dus niet. Ja. Aha. Ja. En kun je dan spreken van een wantrouwen tegenover het vaccin? Ja, dat denk ik wel. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Dat is een aspect. Ja, dat, van de situatie in Japan ga ik even naar John Volker, sportjournalist bij de Volkskrant. John, ja, je hebt 14 spelen meegemaakt, hè? Maar wie gaat er nou over die go-no-go beslissing uiteindelijk? Is dat Japan zelf of is dat het IOC? Allebei, zou ik zeggen. Vorig jaar, toen de Spelen werden afgelast, uitgesteld, toen ging het voortdurend over wie hakt de knoop door. Premier Abe of IOC-voorzitter Bach. Dat heeft te maken met verzekering, neem ik aan. Als Japan is afgelast, dan kan het IOC zijn verzekeringsbedrag claimen voor het niet doorgaan van de Spelen. Mm-hmm. En waarschijnlijk iets van andersom. Dus daar ligt een lastige balans. En als Suga en Abe daaruit zouden zijn, als ze dat zouden willen, dan komt die beslissing nog. Ja, dus het is een verzekeringsverhaal. En over hoeveel, over welk bedrag hebben we dan, een schatting? Ja, de Amerikaanse tv-zenders en zo moeten genoegdoening krijgen, financiële genoegdoening. Ja, dat gaat om bedragen tussen de 1 en 2 miljard, wat feitelijk een heel klein bedrag is als je het afzet tegen die 12,5 à 14 miljard euro die de Spelen tot nu toe gekost hebben voor Japan qua organisatie, structuur, infrastructuur en uitstel. Uitstel heeft ook tussen de 2 en 3 miljard gekost om alle partijen tevreden te stellen en een jaar later nog een keer voor dezelfde grote evenementen kunnen inzetten. Ik zie dat we hier een beetje sceptisch kijken wat gaat er om in je hoofd? Het grappige is dat toen AB die Spelen accepteerde, ja, toen was de ticket geloof ik 7,3 miljard dollar. Het is nu iets op 12, 14 miljard, officieel. Maar als je leest naar wat er echt aan de hand is, dan is het pakweg een dubbele, hè? 25 miljard. Het zijn de duurste Spelen ooit. Dus met andere woorden, ja. Men had ook op een toeristisch effect van omtrent 40 à 45 miljard gerekend. En dat komt dus niet. Nee. En dat is er niet. Nee. Nou, dat zijn de cijfers. Even terug naar vorig jaar, want daar had je het net over, John. Hoe ging dat dan vorig jaar? Nou ja, toen was het. Dat is vorig jaar op 23 maart natuurlijk uitgesteld, afgelast. Ja. En 2 dagen tevoren werd er nog heel stellig beweerd dat die Spelen zouden doorgaan. Dat is echt heel lang volgehouden. Terwijl iedereen een dag of 14 eigenlijk al in de gedachte was, die Spelen kunnen zo niet doorgaan, jongens, bij het uitbreken van de pandemie. Mm. Richard Pound, een befaamd IOC-lid uit Canada, die altijd als eerste zegt wat er gebeurt en daarna komen de officiële bevestigingen daarvan. Pound zei het 14 dagen tevoren al. Pound heeft op dit moment nog niets gezegd. Dus wat dat betreft, zolang er geen rook uit de schoorsteen van Pound komt, gaat het nog steeds door, zou ik haast willen zeggen. Maar nou wordt er ook gezegd, er is geen ruimte voor twijfel bij de organisatie. De Spelen gaan door. Dat zeggen ook Pieter van der Hogebrand, chef de Mission, en Maurits Hendricks, directeur NOS NSF, waarom is er eigenlijk geen ruimte voor twijfel, John? Omdat als je die twijfel zou uiten, nadat het vorig jaar al is afgelast, ja, dat doet iets met motivatie van sporters. Als je de sport optimaal op het hoogste niveau voorbereid wil hebben, kun je maar één boodschap uitzenden en dat is: de Spelen gaan linksom of rechtsom, ze gaan door. Jongens, hou je aan ons vast. Ja. Hendricks, en nu dus ook van de Hogeband, de chef de mission, de ploegleider, blijven dat zeggen. En dat horen ze ook te zeggen, dat is hun opdracht in deze. Zij zullen ook wel eens, als ze s'avonds naar bed gaan, naar het plafond kijken. Ja, dan denken, oh mijn god. Ja, dat zijn het allemaal. Maar laten we hopen dat het doorgaat. Maar Radboud Molijn, wat denk je eigenlijk? Kijk, er is vorig jaar door de burgemeester van Osaka een hele simpele oplossing gegeven. We sturen de Spelen van de Tokyo Olympics naar 2024. En dan schuift Parijs maar 4 jaar op. Nou, dat is natuurlijk op zich makkelijker gezegd dan gedaan. Kijk, voor sporters is het natuurlijk gewoon een ramp, hè, als het niet door zou gaan, absoluut. En als er twijfel zou zijn, ook absoluut een ramp. Vanuit het oogpunt van logistiek, vanuit het oogpunt van, zeg maar, economie. Mm-hmm. Het is wat er ook net wordt gezegd. Er was een enorme toeristenboom, was er verwacht. Nou, als die pandemie over is, of zeg maar bedwongen is, dan kan je dat allemaal verwachten. Dit worden gewoon, als ze al doorgaan, hele kale Spelen. En de vraag is of iedereen zich die nog wil blijven herinneren. En zeker Tokio. Ja. Nou, we gaan het zien. Ik wil jullie voor nu bedanken. Japanwatcher Radboud Molijn en sportjournalist John Volkers. NPO Radio 1. Langs de lijn. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Na 12:30 nog een relativerende blik vanuit de ruimte en de viering van 15 jaar hiphop platform 101 Bars. Hiphop en rap werden in de eerste jaren niet heel erg serieus genomen in Nederland. Zo maakten we kennis met het fenomeen in het Polygoonjournaal. Nieuw in de disco, breakdancing. En een nieuwe combinatie voor disc jockeys, rappen en scratchen. Ja, van het Polygoonjournaal is het maar een klein stapje naar 101 Bars. Maar eerst lopen we naar ons barretje. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Want daar zit Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede dinsdag, lieve mensen. Het zal natuurlijk weinigen ontgaan zijn. Die Ryanair-vlucht die vanwege een valse bommelding een noodstop maakte in Minsk. Al waren de autoriteiten de activist Roman Protasevich en zijn vriendin oppakten. Hij is een van de grootste tegenstanders van de Wit-Russische president Lukashenko. En meteen gingen er berichten rond dat hij er momenteel slechter aan toe zou zijn dan de verloofde van Little Kleine. De EU-regeringsleiders pikten dit uiteraard niet. En van verschillende kanten werd er geroepen dat hij onmiddellijk moest worden vrijgelaten. Demissionair premier Rutte riep om sancties in de vorm van handels- en luchtruimboycotten. Maar ja, dat zal eigenlijk weinig indruk maken. Allereerst omdat er al zat sancties zijn en Lukashenko nog steeds zijn eigen gang gaat. En ten tweede zullen deze sancties de toch al veel geplaagde en onderdrukte Wit-Russische bevolking alleen maar verder raken. En daar komt ook nog iets anders bij. Lukashenko heeft in 2020 na jaren van beddendoodheid zijn relatie met buurman Rusland weer nieuw leven ingeblazen. En dat Rusland wordt geleid door iemand die een belangrijke troef heeft om de nodige machtspolitiek te bedrijven, namelijk goedkoop gas. De Nederlandse staat en bedrijfsleven hebben enorme belangen bij dit gas. Zeker omdat we binnenkort van de slochtenrebel afstappen, Noorwegen niet nog meer kan leveren, waardoor we de komende 10 jaar zelfs 10 keer zoveel meer gas. Pardon jongens, het is een hele ingewikkelde dinsdag met veel cijfers, waardoor we de komende 10 jaar meer dan 2 keer zoveel gas uit Rusland nodig hebben dan voorheen. En Poetin biedt dit alles bovendien zo goedkoop aan dat hij nog steeds de meest aantrekkelijke leverancier is. En dan kan Rutte namens Nederland wel zeggen dat er sancties moeten komen, maar in de achterkamertjes zal men met het oog op Lukashenko's bondgenoot Poetin de toon toch gaan matigen. Vorige maand publiceerde onderzoeksplatform Follow the Money bovendien nog een artikel waaruit bleek dat, hoewel Rutte na het drama met de MH17 in 2014 nog riep dat alle diplomatieke banden met Rusland verbroken moesten worden, achter de schermen de gaslobby gewoon doorging. En zo staan meerdere West-Europese landen erin. Zolang men hier nog aan het gas is en het bondgenootschap tussen Poetin en Lukashenko intact blijft, zal de EU nooit echt harde sancties tegen Wit-Rusland gaan ondernemen. Maar gelukkig is er een oplossing. Het aanvankelijke plan was namelijk om Nederland rond 2050 van het gas te halen. En dit is toch een prachtige gelegenheid om dat te gaan vervroegen. Ik bedoel, de middelen zijn er. We hebben nog nooit zoveel gespaard als tijdens de coronacrisis. Ik bedoel, oké, de aanleiding was wat jammer, maar we kunnen er hiermee heel veel schurkenstaten uit hun machtspositie investeren. Dus hop. Ieder huis aan de zonnepanelen en de inductieplaten. Langs de snelweg fietsparken waar mild obese minderjarigen dagelijks een uurtje dynamo's aantrappen waarmee ze hun telefoons kunnen opladen. Voorwaarts met die warmtepompen en windturbineparken. Desnoods leggen we voor de laatste een nieuw stuk polder droog. Weg met die afhankelijkheidsrelatie. Niet buitensluiten, maar uitgeven. En in dat laatste zijn we, getuigen de uitpuilende koopgoten en woonboulevards het afgelopen weekend, nog steeds een groot land. Dus hallo groene stroom en vaarwel Wit-Rusland. Maak je borst maar nat. We gaan jullie helemaal kapot consumeren. Er gebeurt van alles in Den Haag op dit moment. Politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS praat ons bij. Goedemiddag, Lars. Goedemiddag, Natasja. Ja, wat kun je ons allemaal vertellen? Dat Pieter Omtzigt zich laat vervangen als Kamerlid. We weten dat Pieter Omtzigt de afgelopen weken thuis heeft gezeten omdat hij overspannen is. Maar tot nu toe heeft hij zich niet laten vervangen in de hoop dat hij snel terug zou keren. Vandaag stuurt hij via sociale media het bericht de wereld in dat het toch wat langer gaat duren. Het herstel, schrijft hij, vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte. Hoewel ik aangegeven had om echt rust nodig te hebben, lukt dat niet. Hij verwijt dat onder meer aan een aantal plenaire kamerdebatten die over zijn persoon zijn gegaan en, zoals hij zegt, niet over de zeer urgente problemen van Nederland. Hij zegt, ik zet me graag in voor de oplossing van dringende problemen in Nederland. Noemt daarbij een aantal onderwerpen zoals pensioenen, maar ook dat sociaal contract dat hij zo belangrijk vindt over de bestuurscultuur. Hij zegt, dat lukt me echter alleen wanneer ik volledig hersteld ben. Hij verwacht dat dat binnen 16 weken zal lukken, maar er is in de Kamer maar één optie voor verlofvervanging en dat is voor de volle 16 weken. En dus komt nu in zijn plaats Henry Bontebal van het CDA voor 4 maanden de Kamer in en zal Pieter Omtzigt de komende tijd behoorlijk wat rust nemen. Goed, dat is de vervanging voor Pieter Omtzigt. Wat nog meer? Want er is veel gaande. Ja, er is inderdaad veel gaande. Nou, we weten dat gisteren bekend is geworden dat minister Bas van 't Woud van Economische Zaken ook thuis zit met een burn-out. Ja. En die moet natuurlijk vervangen worden. Die vervanging was geregeld, want Stef Blok van de VVD wordt de minister. Maar er is ook afgesproken omdat het takenpakket zo zwaar is, een staatssecretaris aan het departement toe te voegen. Dat die moest van VVD-huizen komen. En zojuist is bekend geworden dat Dylan Jezielgus de nieuwe staatssecretaris zal worden. Zij is op dit moment Kamerlid voor de VVD. Dat is ze al sinds 2017. En zij zal dus vanaf, nou, het zal niet heel lang duren, ze zal ongetwijfeld vandaag beëdigd worden, de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken zijn met energie en klimaat in haar portefeuille. Dat betekent dus dat ze onder meer de afhandeling van de Groninger gaswinning en onder haar hoede krijgt. En ook het klimaatakkoord zal vorm moeten geven. Nou, duidelijk wat haar taken worden, maar wat kun je ons vertellen, Lars, over Dylan Jezielgus? Nou, Dylan Jezielgus wordt al een tijd gezien als een van de talenten binnen de VVD. Ze stond bij de vorige verkiezingen ook hoog op de lijst, in de top 5. Ze kregen belangrijke onderwerpen voor de VVD, namelijk deze periode mocht zij gaan over veiligheid en migratie. Dat toont al aan dat de partijleiding veel in haar ziet. Ze stond dus ook al bij sommigen op de lijst om in een eventueel kabinet een plek te krijgen of anders een hoge positie binnen de fractie. Nou, zoals we nu kunnen opmaken uit het feit dat zij dus staatssecretaris wordt, is het dat de VVD veel in haar ziet en wellicht dat het zal leiden tot een positie in een volgend kabinet. Bedankt voor deze update. Politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ruimte, dat is wat Marjolein van Heemstra en met haar vele anderen tekortkomen. Ruimte in je hoofd, ruimte in je agenda. Om een antwoord te vinden op dat benauwde gevoel en hopend op een nieuw perspectief ging van Heemstra op reis door de ruimte. Ze schreven het boek In lichtjaren heeft niemand haast erover. En ze zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag, Marjolein. Goedemiddag. Ja, je boek begint met een klamme nacht in 2019, heb ik begrepen. Je kon de slaap niet vatten. Welk gevoel overviel je eigenlijk op dat moment? Nou, het was zoveel als de hittegolf en het gevoel dat we toch behoorlijk sombere toekomstperspectieven hebben in deze tijd. En dat er heel veel hele grote problemen tegelijkertijd de kop opsteken. En een heel groot verlangen naar een ander perspectief op mezelf en de aarde en alles. Wauw, zoveel vragen. Want ik denk dan eigenlijk gewoon, waar kan ik snel een ventilator kopen? En jij dacht echt gewoon, de aarde zoals het in elkaar zit, wij als mensen, zulke grote levensvragen. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen nu met grote vragen zitten, want klimaatontwrichting en er zijn natuurlijk allerlei echt hele grote dingen aan de hand. En we hebben ook nog eens te maken met de voortdurende informatiestroom. Dus iedereen wordt de hele tijd gebombardeerd met al het nieuws. Mm-hmm. Dus ik denk dat heel veel mensen wakker liggen van dat soort dingen. Ja. En dan ben je geneigd natuurlijk, als je steeds maar die informatie krijgt, om steeds te reageren op de dingen die zich aandienen. En ook je te verliezen in die haast. Ja. En ik had ontzettende behoefte om even uit te zoomen. Ja, dan ga je uitzoomen, maar je gaat ook op zoek. Ja. Want je wil antwoord op deze grote vragen hebben. Heb je dan een precies doel qua antwoord wat je dan zoekt? Of is nee, het alles? Nee, ik zocht eigenlijk geen antwoord. Ik zocht gewoon ruimte. Heel simpel. Rust. Ik wilde gewoon een beetje ruimte in mijn hoofd, ruimte in mijn denken. En wat ik zei, ik wilde echt op een andere manier kijken naar alles. Wat ik had het gevoel dat ik dat mijn blik vast zat. Dat ik te veel informatie had, te veel gehaastheid. We leven natuurlijk in ziekmakende stress met z'n allen. En ik dacht, ik moet daar even uitstappen. En het gekke was dat het was net voor de pandemie dat ik begon hiermee. Maar die pandemie heeft natuurlijk enorm versneld eigenlijk. Mm. En ook wel geholpen, omdat heel veel dingen stil kwamen te liggen. Mm. Maar ik heb een ruimtereis op aarde gemaakt. Dus eigenlijk allemaal mensen opgezocht die bezig zijn met de ruimte, die zich verhouden tot de ruimte. Dus onderzoek naar exoplaneten, naar Marsmissie. Mensen die zich met de maan bezighouden. En eigenlijk steeds met de vraag, wat kunnen we met een blik vanuit ruimte leren over onze aarde en over onszelf? Je bent altijd gefascineerd geweest door de kosmos, hè? Of niet? Ja, eigenlijk vooral door dingen die je niet kan begrijpen. Ja. Dat is mijn fascinatie. Ja. Waarom? Nou, ik vind het heerlijk dat je sommige dingen niet kan begrijpen. Dat vind ik heel fijn. Ik vind het, geef je geen paniek of een ongemakkelijk gevoel? Nee, wat mij paniek geeft is iedereen die het zo goed weet de hele tijd. En al die antwoorden die op ons afgevuurd worden. Nou hebben we je gevraagd naar de drie belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan. De eerste die gaat over het belang van de nacht. Wat is daar zo belangrijk aan de nacht? Nou, wat ik merkte tijdens mijn zoektocht was, ik wilde zelf ook uitzicht op die ruimte op een gegeven moment. Dacht, oh ja, dan moet ik ook natuurlijk, als ik die ruimte wil ervaren, naar de sterren kijken en me daartoe verhouden. En ik kwam erachter dat Nederland een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld is. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen uitzicht op de ruimte hier. Even, voor mensen die denken, zeg je nou lichtvervuiling of luchtvervuiling? Je zegt lichtvervuiling. Lichtvervuiling. We hebben ook veel iets anders. Maar die lichtvervuiling, wat houdt dat dan in? Hoe vervuilen we het licht? We vervuilen donker met ons licht. Zo simpel is het. Dus er is te veel licht en daardoor, we zien een gemiddelde sterrenhemel in de Randstad, waar ik woon, zie je 300 sterren van de 3000 die je er zou kunnen zien als er niet zoveel lichtvervuiling was. En het is heel slecht voor ons ecosysteem, dus voor de insecten, voor allerlei nachtdieren. Maar het is ook slecht voor ons, dus het feit dat we weinig donker hebben 's nachts maakt ook dat ons ritme verstoord raakt. Dat is weer slecht voor je stresslevels. En ik denk zelf dat het cultureel ook heel armetierig is als je geen nacht hebt. Wat bedoel je daarmee? Cultureel armetierig? Nou ja, armetierig, armoedig of zo. Dat je geen, de nacht is natuurlijk is van oudsher een plek voor vertraging, voor slaap, voor rust, voor ook een plek dat, nou, mensen sliepen, maar ze deden ook andere dingen. Ze waren ook even, ik denk ook sexy dingen, maar ook spannende dingen. Spannende het heeft iets mysterieus ook de nacht. Ja, en ook een soort transformatiemoment. Hè. Je bent 's nachts ben je iemand anders. Ja. En ook in relatie tot anderen. Je ogen zijn je meest veroordelende zintuig. 's Nachts vertrouw je minder op je ogen, dus je oordeelt minder. Je hebt andere gesprekken. En ik dacht, het is gewoon een groot verlies dat die nacht is verdwenen. Omdat we geen uitzicht meer hebben op de sterren, ik denk dat dat toch misschien ook een cultuur kortzichtig kan maken. En omdat we dus eigenlijk helemaal niet beseffen wat we allemaal verliezen met die nacht. Is dit ook indirect, of misschien wel direct, een aanklacht tegen onze 24-uurs maatschappij? En maar doorgaan consumeren? Ja, het zou denk ik heel goed zijn als je een 12-uurs 12-uurs economie had en 12 uur niks, ja. Ja. Ander inzicht dat je kreeg is wat je leert van relativeren door middel van uitzoomen. Je noemde het eerder al, dat uitzoomen. Mm-hmm. Kun je dat eens concreet maken? Wat bedoel je daarmee, dat uitzoomen? Nou, als je dus die ruimtereis op aarde, dan ben je natuurlijk de hele tijd bezig met uitzoomen. Want ik begon dan bij de nabije ruimte, dan ging ik naar de maan en dan naar Mars en dan de exoplaneten. En op een gegeven moment ben je zo ver weg dat die aarde als het ware wegvalt. Van wat is dat nou? En dan ga je ook beseffen hoe ongelooflijk nietig we zijn natuurlijk. Dat er hoeveel miljarden sterrenstelsels er zijn. En wij zijn nog maar een zonnestelsel waarvan in zo'n gigantisch sterrenstelsel. Dus de afstanden en de afmetingen zijn zo verbluffend. Dat relativeert heel erg alles wat je de hele tijd, de hele dag door bezighoudt. Maar wat ik interessant vond, wat ik zelf merkte, is dat eigenlijk dat heel erg uitzoomen, dat hielp mij juist inzoomen. Dus je kan zeggen van als je zo erg uitzoomt, dat je ook een beetje nihilistisch wordt. Van ja, wat doet het toe? Ik wil dat net al zeggen. Je bent zo klein, wat maakt het niet uit? Ja. Maar het is ook hoe meer je uitzoomt, hoe meer verbanden je ziet. Want je gaat zo zien hoe alles eigenlijk samenhangt. Welk belangrijk verband heb jij dan ontdekt? Nou, ik vond het heel mooi bijvoorbeeld wat die astronauten ervaren als ze vanuit de ruimte naar de aarde kijken. Dat heet dan het overzichtseffect. En dat is eigenlijk dat ze zien dat die planeet is gewoon een geheel, is een soort dier dat daar in die ruimte hangt. En ik hoorde van meer mensen ook dat onderzoek met exoplaneten die de planeet als een organisme beschreven. Dus zo van, ja, dit is eigenlijk een soort een levend wezen dat hangt in de ruimte en wij zijn microben of luizen in de pels van dat levende wezen. Dus het gevoel dat je op één dier leeft met z'n allen, en dat die aarde leeft en dat wij daar onderdeel van zijn, van het leven, dat is heel prettig. Want dat betekent dus inderdaad dat alles wat je doet met elkaar verweven is. En dat weten we ook wel, maar daar handelen we natuurlijk niet naar. Hmm. Dat is ook een groot waarom we zo in de problemen zijn gekomen met dit klimaat en nou ja, allerlei. Allerlei ongelijkheid misschien ook wel in onze zeker, wereld. Zeker. Ja, want tegelijkertijd denk ik, wauw, dit is wel een enorm interessante reis. Waar je ook de tijd voor moet nemen. Mm-hmm. Dat in- en uitzoomen. Ja. Dan zijn er mensen die misschien zitten luisteren en denken, meid, ik heb gewoon hele andere dingen te doen. Ik moet rekeningen betalen. De meeste mensen doen dit niet. Ja. Maar ik denk, dat is zeker zo. En je kan natuurlijk zeggen van ja, dat is ook een voorrecht dat ik dit kon doen en dat ik dat dit mijn baan is. Maar ik denk wel dat je niet moet onderschatten hoeveel mensen, dat het systeem waarin wij leven, dat geeft mensen ook stress. Het maakt ook dat we rekeningen moeten betalen, dat we voortdurend worden opgejaagd met het idee dat we moeten consumeren, dat we moeten produceren, in plaats van tijd te nemen om naar elkaar te kijken en te kijken naar de plek waar we wonen en ons te verhouden tot, hé, waar zijn we eigenlijk? Wat is die grond waarop ik leef? Welke bomen staan er voor mijn deur? Want dat soort dingen zijn zo cruciaal. En dat is voor iedereen belangrijk. Dat is niet alleen belangrijk voor iemand die de tijd heeft daarvoor, maar ik denk juist voor mensen die heel erg vastzitten in die gehaastheid, dat het ontzettend kan helpen om op die andere manier te gaan kijken. En dat de oplossingen eigenlijk misschien wel voor je neus liggen. Veel dichterbij dan je denkt. Plus, het heft ook de vervreemding op. Heel veel mensen voelen zich vervreemd van hun werk, van anderen, van hun stad, van hun. Ze voelen helemaal geen verbinding met waar ze zijn. En ik denk dat deze blik en zo uitzoomen van, oh ja, wacht, hier zijn we in het universum, op deze planeet, met elkaar. Ja. We hebben alleen maar elkaar, want je ziet ook hoe uniek de mensheid is als je uitzoomt. Dus het brengt, het zou mensen ook potentieel veel dichter bij elkaar kunnen brengen. Nou, het verbindt ons op dit moment. Het gesprek hierover. Twee aardbewoners. Ja. Heb je uiteindelijk nou zo'n routekaart, hè, of je pad gevonden? Heb je het helemaal in beeld kunnen brengen voor jezelf? Nou, wat het mij uiteindelijk heeft opgeleverd, heel concreet, is dat ik een nachtwacht ben begonnen in mijn buurt. Dus ik ga met buurtgenoten. Ik woon in een super diverse wijk in Amsterdam. En ik heb dan nu een collega nachtwacht en dan lopen we door de buurt en we vragen eigenlijk steeds van, wat heb je met de nacht of met de sterren aan een hoteleigenaar, bij de moskee, echt random mensen. En dan organiseren we nachtprogramma's met allemaal verschillende buurtbewoners. En we wandelen ook met elkaar door de nacht en dan ontstaan er gesprekken. En dat vind ik super mooi, want eigenlijk ons gemeenschappelijke uitzicht verbindt al die mensen. In ieder geval geen slapeloze nachten om het niet voor jou. Bewust slapeloos. Heel mooi. Marjolein van Heemstra, dank je wel voor deze toelichting. Het boek In lichtjaren heeft niemand haast ligt nu in de winkel. De Nieuws BV. In 01 Bars is al 15 jaar een begrip in de hiphopwereld. Het is veruit het grootste hiphopplatform in Nederland, waar bekende namen zoals Frisco hun kunsten aan een groot publiek laten zien. En daar ga ik zo over praten met Rot Joch hier bij mij in de studio. Rot Joch op je beeldscherm. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. En een groot deel van mijn jeugd ben ik bezig geweest met het maken van hiphopmuziek. Dus ik kwam in 2006 met het idee om een hiphopplatform te beginnen genaamd 101 Bars. Maar toch verandert iedereen. Dit is een andere race, andere case, andere schet. Bij 101 Bars geven we opkomend, maar ook gevestigd talent een podium om hun kunsten te vertonen. We zijn trots. En we zijn dankbaar. Dit is 15 jaar 101 Bars, baby. Ja, jubileum vieren ze samen met het legendarische Metropoolorkest in Theater Carré. Een combinatie waarin twee werelden dus bij elkaar worden gebracht. En daarover ga ik praten met Angelo Job, oftewel Rot Joch, de bedenker en presentator van 101 Bars. En daarnaast ook hier aangeschoven Alexander van Popta, producer en arrangeur van het Metropoolorkest. En ook bij dit project betrokken. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Fijn dat jullie hier zijn. Angelo, allereerst, ik begin bij jou, want hoe begon dit idee eigenlijk? Tijdens 10-jarig bestaan hadden we een tour door heel Nederland gedaan. En eigenlijk in eerste instantie was mijn idee om eigenlijk iets heel groots ergens in Amsterdam te doen. En dan echt had ik in gedachten minimaal 10.000 man. Maar toen kwam... Oké, dat is best groot. Toen kwam onze grote vriend Corona om de hoek kijken. En toen waren opeens al mijn ideeën weg. En op een gegeven moment, ik weet niet wie contact had met Metropool, maar er ging een praatje rond van de mensen bij het Metropool Orkest vinden 101 Bas tof, weet je. En ja, dan gaat er een lampje branden van, hey, misschien moeten we het onmogelijke proberen. En wat we eigenlijk hebben gedaan is, een van de populairste onderdelen bij 101 Bas zijn de studiosessies. Waar het vooral gaat om het textuele gedeelte. Echt de art, de kunst van het rappen. En daar hebben we een soort van orkestrale vertaling van gemaakt. Samen met het orkest. En hij was de big man. Ja, hier wijst naar Alexander. Alexander van Poelpte. We gaan daar zo meteen nog dieper op in. Want we willen natuurlijk alles van horen. Maar even terug naar het platform. Want ja, deze samenwerking met het Metropoolorkest is dus ter ere van jullie 15-jarig bestaan. Maar jullie zijn echt niet de kleinste. Je hebt een enorm platform. Hè? Meer dan 1 miljoen abonnees gewoon. Alleen al op 101 Bars. Maar er was ook deze strijd met NPO. Ja, die is, die is er altijd geweest. Die strijd is er altijd, we kennen het. De strijd met NPO. En even leek het dat alle content dus van 101 Bars van de website af moest. In ieder geval van YouTube. Ja. Hoe kijk jij terug op al die jaren? Ik zeg de aanhouder wint. Want als je nu kijkt, is er bijna geen platform, programma binnen de NPO die geen content op YouTube hebt. En wat er destijds gebeurde, ik was er gewoon van overtuigd. Kijk, wij hadden voorheen alles op eigen servers staan. Alle filmpjes, alle content. En op een gegeven moment werden al onze filmpjes geript. En toen werd er een vingertje gewezen van, hey, de cijfers gaan desastreus omlaag van 101 Bas. Toen zei ik, nee, al onze content wordt geript. En er staan gewoon filmpjes op kanalen van derden die 3-4 miljoen keer zijn bekeken. Ons publiek, die is aan het shiften. Ja. Die is ergens anders naartoe aan het gaan. En op dat moment was ook, zeg maar, de overname van Google had YouTube destijds overgenomen. Dus ook qua search, als je ging zoeken, kreeg je als eerste alleen maar YouTube-content in plaats van onze content. Dus voor mij was het een hele makkelijke beslissing om te zeggen van, oké, we hoeven niet heel moeilijk te gaan doen en mensen naar ons te lokken. Wij gaan gewoon lekker zitten waar de mensen zijn. En dat doen we tot de dag van vandaag. Als er een nieuw social media platform is, dan gaan we daar ook op proberen of het iets voor ons is. Tegenwoordig hebben we zelfs een TikTok account. Wauw, jullie zijn aan het uitbreiden. Nou, inmiddels meer dan 1 miljoen volgers op YouTube. Ze kunnen niet meer om jullie heen, dat is zeker. Ben je trots? Ik ben trots. Ik ben vooral trots op weet je, we hebben dit neergezet met samen 101 Bas. Ik leg het altijd zo uit. Wij zijn de producenten, maar de artiest is de regisseur. En we hebben het samen gemaakt. En ook de kijkers, de fans van 101 Bas, die hebben het ook groot gemaakt. Ja. En animo is altijd heel groot geweest voor Nederlandse hip-hop. En het werd altijd in de media als niche gezien. En ook zo genoemd. Maar de afgelopen 6-7 jaar... Ze beginnen te begrijpen, hè? Ja, maar als je hip-hop is gewoon veruit. Op streaming-wise, is de muziek van de jeugd, maar ook grootste genre in Nederland. Of hoe je het went of keert. Ja, absoluut. Ik wil even terug met jou gaan naar de artiest. Want daar, dat zei je ook, van het belangrijkste hier zijn de artiesten bij 101 Bars. Een van de rappers die ik wil delen, maar daarvoor wilde ik eerst iets over zeggen, is een man die, nou ja, goed, waar je hem ook neerzet, hij presteert altijd. Ik heb het over Frisco. Mooi ook om te weten is aan de studiosessies van 101 Bars, voor de mensen die het niet kennen. Rappers beheersen daar de kunst om vaak zonder refrein het rappen eigenlijk te laten zien en te horen. En dat neemt bizarre vormen aan. Een voorbeeld daarvan is Frisco. Deze sessie is meer dan 7 miljoen keer bekeken. Wordt het aan mijn stemmen, ziet het aan mijn oogleden. Ik heb bloed geroken. Roekeloze dan een moederloze moeder zonder doek, die haar kind heeft moeten lozen. Broer, geloof me, soms zijn de gedachten stroebel, maar ik zoek de focus en dan komt het soepel over. Zoveel shit is in de soep gelopen. Als pijn de soep is die... Ja, hier kan ik echt eindeloos naar luisteren. Deze man, die kan echt gewoon wat, hè? Frisco horen we hier, de studiosessie, zoals we dat van 101 Bars kennen. Gewoon helemaal in die flow. Maar ja, hoe ga je dit terug zien in een metropoolorkest samenwerking? Het was een heel ambitieus idee, moet ik eerlijk zeggen. Want meestal komen mensen... Kijk, 1-0 in Bas is een soort... Zo'n studiosessie is een soort sport om te laten zien van... Hey, dit zijn mijn skills, dit is wat ik kan. En zoals hier Fresco doet, is hij 7 minuten achter elkaar... is hij aan het rijmen op ritme. En dat zijn zoveel woorden die je moet onthouden. En meestal als ze het hebben opgenomen, zo'n sessie... dan zijn ze ook gewoon mentaal zijn ze klaar met die tekst. En dan kom ik weer met mijn mooie idee. En dan van sommige gasten vraag ik om sessies te doen van... pakweg 12 jaar geleden, 13 jaar geleden. Hey, kan je dat nog even een keer dat doen? Dat trucje nog even een keer en, doen, ja. Ja, dus voor heel veel gasten was het ook... even doorbijten en even, weet je, weer... de lyrics gaan studeren en zo. En dat was ook mijn grootste angst. Van, oh jeetje, zometeen gaat iemand het helemaal vergeten. Maar ik moet eerlijk zeggen... ik denk alle artiesten hebben gewoon, gewoon top gepresteerd. Ze hebben echt geleverd. Alexander van Popta, je zit hier ook aan tafel... en erg trots mee te bewegen met je hoofd. Ja, ja, dit is. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst kennis gemaakt met 1-0 en Bars? Hoe was dat? Lang geleden. Ik ben Rotterdammer en de eerste sessie die ik van 1-0 en Bars meekreeg... was die van GMB, Gary Mendes. En je voelde toen in de stad al een soort trots. Van, hey, Gary is bij 1-0 en Bars. Ja. En natuurlijk die legendarische sessie van Winnen en Vijs. Dus het is bijzonder van 1-0 en Bars... dat ze inderdaad in de loop van 15 jaar nog steeds even rauw zijn als vanaf dag 1. Dat maak je eigenlijk niet zo vaak mee. Maar wat is volgens jou dan de kracht van 1-0 en Bars? Sowieso Rotjoch zelf... Ik denk dat hij zelf ook een artiest is, niet alleen een presentator. En hij geeft natuurlijk ontzettend veel ruimte aan de rappers. Nieuw talent, gevestigde namen. Maar ik denk ook dat de mensen net zo zitten te wachten op zijn woorden. Ja. Was het trouwens moeilijk, deze samenwerking? Want Rotjoch, Angelo, hij legt het net al uit. Weet je, het is nog best een uitdaging om zoiets te vragen van artiesten. Ga maar even 15 jaar terug of 10 jaar terug. Ja. Was dat moeilijk om dit op te zetten? Nee, ik vond het niet zo moeilijk. Ik vond het lekker vanzelf gaan eigenlijk allemaal. Maar ik weet wel dat voor de artiesten het een stuk lastiger is geweest. Die moeten echt uit hun comfortzone. En inderdaad, wat je zegt, die gaan ineens 12 jaar terug. Dus sommige teksten... Ja, dat leven ze momenteel niet eens meer. Nee. Laten we even naar een moment gaan, een bijzonder moment. Wat best moeilijk was voor deze artiest, Latifa. Love met die coco, maar ik doe het ook voor die barsjes. Vele van die mannen vragen me of ik weet hoe die motherfucking konkelen. Ik ben met mijn Prada, ik zeg hem met Prada, niet veel doe die shit fast. Barsjes. In love met die coco, maar ik doe het ook voor die barsjes. Vele van die mannen vragen me of ik weet hoe die motherfucking konkelen. Deze kon winnen, ik heb kippenvel. Maar Angelo, dit is een moeilijk moment hè, voor Latifa. Ja, nou ja, ze had al zeker 2 jaar niet opgetreden. En om persoonlijke redenen en daarna natuurlijk ook het hele corona gebeuren. En dat geldt voor alle artiesten die hebben veel van ze hadden sowieso zeker een jaar niet opgetreden. En dan sta je daar met een enorm orkest. Ja. Bam. En je moet op dat moment. Hè? Het is niet rehearsal, precies. Rehearsal en nog nee, een keer. Kijk, we hebben wel zeg maar de dagen ervoor hebben we grote rehearsals gehad. En zeg maar op de dag zelf hebben we even snel een doorloop. Maar voor haar ook. Weet je, petje af voor Latifa. Maar. Ze was ook de enige vrouw in het gezelschap. Dus ik heb met haar wat meer gesprekken gehad. Gewoon om erop te peppen en gewoon te poweren. Van, hey, je hebt dit. You got this. Easy. Mooi. En uiteindelijk stond ze daar. En als je de energie van haar ziet... Dat is echt, daar kan niemand tegenop, toch? Hoe houd je eigenlijk, Alexander, het DNA van 1-0 en Bars... in deze samenwerking tot stand? De kracht van veel tracks zit hem in de onderkant. En wat bedoel je daarmee, in de onderkant? In de lage frequenties. Okay. De dikke bassen, goede kick. Ja, dat hoor je hier ook. Ja. En dan ook die hele scherpe hi-hats en die hele scherpe snare. Dus het moet... Ja. het moet wel binnenkomen. Het moet wel door je speakers blijven knallen. Dus daar moesten we heel goed voor blijven waken. En daar hebben we eigenlijk al vanaf de eerste meeting hebben we daar goede gesprekken over gehad. En ja, het mooie is, zeg maar, je krijgt een soort van het beste van beide werelden. Dus het blaast door je speakers. En daar bovenop die laag hoor je, zeg maar, ook de schoonheid van strijkers en die epische blazers. En zeg maar, alle mooie kleuren van orkesten. Ja, dit is echt een cocktail waar iedereen van kan smullen, toch? Ik kan me niet voorstellen dat mensen hierop gaan haten of daar zich ongemakkelijk bij zouden voelen. Nee, ja. Denk je dat dit een heel specifiek publiek aantrekt? Als het goed is, niet. We hadden het er net toevallig over. We leven helaas in een tijd waar iedereen aan het haten is. Heel snel. Ja. Maar dit moet een voorbeeld zijn van verbroedering eigenlijk. Ja. Kijk, als je kijkt naar de profielen van de mensen die in het orkest zitten en ook de profielen van de artiesten die hebben meegedaan. Hoe je het ook went of keert, je gaat gewoon verschil, vooral in kleur. Je gaat het gewoon zien en voelen. Ja, ja de rest moet je gewoon maar gaan beleven in Carré. Ik wil jullie in ieder geval bedanken. Alexander van Popta en Angelo Diop, Rotjoeg. Dankjewel. En dit was het weer, hè? Het eerste uur van de Nieuws BV. Kijkers op NPO 1, tot morgen. Luisteraars op Radio 1, blijf hangen voor nog een half uur de Nieuws BV. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. De vraag naar jeugdzorg vanwege psychische problemen neemt toe. Kunnen slimme innovaties zoals een app die depressies vroegtijdig herkent helpen? Dat hoor je zometeen in de Nieuws BV. Nu eerst CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Die laat zich tijdelijk vervangen. Nu het NOS-journaal met Dorald Megens. Pieter Omtzigt zit al maanden thuis. En hij laat nu weten op Twitter dat zijn herstel langer vergt dan hij had gehoopt. Politiek verslaggever Lars Geerts. Hij verwijt dat onder meer aan een aantal plenaire kamerdebatten die over zijn persoon zijn gegaan. En zoals hij zegt, niet over de zeer urgente problemen van Nederland. Hij zegt, ik zet me graag in voor de oplossing van dringende problemen in Nederland. Noemt daarbij een aantal onderwerpen zoals pensioenen. Maar ook dat sociaal contract dat hij zo belangrijk vindt over de bestuurscultuur. Hij zegt, dat lukt me echter alleen wanneer ik volledig hersteld ben. Hij verwacht dat dat binnen 16 weken zal lukken. Maar er is in de Kamer maar één optie voor verlofvervanging en dat is voor de volle 16 weken. En dus komt nu in zijn plaats Henry Bontebal van het CDA voor 4 maanden de Kamer in. En ook minister Bas van het Woud van Economische Zaken heeft een vervanger, nog één. Gisteren werd al duidelijk dat minister Blok zijn taken overneemt. En daarnet is bekendgemaakt dat de VVD-Kamerlid Dilan Yasilgus naar voren schuift als nieuwe staatssecretaris die het klimaat- en energiegedeelte van het Wouds portefeuille gaat overnemen. Dat zij zo'n belangrijke rol krijgt, is niet onverwacht. Nogmaals, Lars Geerts. Nou, Dilan Yasilgus wordt al een tijd gezien als een van de talenten binnen de VVD. Ze stond bij de vorige verkiezing ook hoog op de lijst, in de top 5. Ze kregen belangrijke onderwerpen voor de VVD, namelijk deze periode mocht zij gaan over veiligheid en migratie. Dat toont al aan dat de partijleiding veel in haar ziet. Ze stond dus ook al bij sommigen op de lijst om in een eventueel kabinet een plek te krijgen of anders een hoge positie binnen de fractie. Nou, zoals we nu kunnen opmaken uit het feit dat zij dus staatssecretaris wordt, is het dat de VVD veel in haar ziet en wellicht dat het zal leiden tot een positie in een volgend kabinet. Vanwege de zwaarte van de portefeuille van het Woud heeft de VVD er dus voor gekozen om hem door 2 mensen te laten vervangen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, is aangekomen in Israël en die heeft daar meteen gesproken met de Israëlische premier Netanyahu naar aanleiding van het staakt het vuren van Israël en Hamas in de Gazastrook. Contact daarom nu met correspondent Ties Brok. Ties, Blinken en Netanyahu die hebben dus een gezamenlijke persconferentie gehouden na afloop van dat gesprek. Wat was hun belangrijkste boodschap? Nou, Blinken die begon ermee te zeggen dat hij achter Israël staat, dat de VS nog steeds Israël steunt. Hij zei ook dat de VS wil dat die wapenstilstand tussen Israël en Hamas, die sinds vrijdag geldt, dat die wordt gerespecteerd van beide kanten. En hij zei dat hij ook wil dat er humanitaire hulp snel op gang komt richting de Gazastrook. Maar dat geld dan niet bij Hamas terecht moet komen. Maar hij gaf eerder aan dat wel een uitdaging is om ervoor te zorgen dat al het geld op de juiste plek terechtkomt. En Netanyahu, die heeft ook gesproken? Netanyahu, die sprak ook het en die bedankte voor de steun. En wat hij ook zei is dat mocht Hamas ervoor kiezen om de wapenstilstand te schenden, mocht Hamas escaleren, dat Israël dan hard terug zou slaan. Dat was ook zijn boodschap. Okay. Nou ben je net terug uit Gaza. Wat heb jij daar gezien? Ja, ik was daar inderdaad een dag of vijf. En nou, wat natuurlijk opvalt is de vernietiging. Veel gebouwen zijn daar verwoest. Volgens de VN zeker 1000 verwoeste woningen. Vele honderden ernstig beschadigd. Dat valt op. Ook dat mensen zeer opgelucht zijn dat het geweld afgelopen is. Dat ze zich nu weer wat vrijer op straat kunnen bewegen. Dat geldt ook voor de leiders van Hamas, die zich ook getoond hebben. Bijvoorbeeld gisteren. De leider van Hamas in de Gazastrook was weer op straat. Met allerlei mensen van Hamas om zich heen. Ook burgers om zich heen. Ja, wat volgens mij wel aantoont dat die wapenstilstand tot dit moment redelijk stevig is. Dat die zich op straat durft te vertonen. Dat er ook niet meteen een reactie komt van Israël. Dat dat toch als een provocatie zou kunnen zien. Ook andere incidenten van de afgelopen dagen leiden niet tot escalatie. Bijvoorbeeld een aanval met een mes van een Palestijn in Jeruzalem. Die vervolgens werd doodgeschoten. Die twee Israëliërs verwonden. Vergelijkbare dingen hebben nog niet tot een escalatie geleid de afgelopen dagen. Dus ja, voorlopig houdt die wapenstilstand het. Ja. Op zijn to-do-list bij Blinken stond dus een gesprek met Netanyahu. Dat heeft hij gehad, is afgevinkt. Wat staat er verder nog op de planning? Nou, Amerika spreekt niet met Hamas, de andere partij in het conflict de afgelopen weken. Want Amerika beschouwt Hamas net als onder meer Nederland en de EU als een terreurorganisatie, een terroristische beweging. Dus dat niet. Wel met de Palestijnse president Abbas, die op de westelijke Jordaan-oever het voor het zeggen heeft. Maar in de Gazastrook eigenlijk bijna geen macht heeft. Daar spreekt hij mee. Hij gaat ook nog naar twee andere belangrijke bondgenoten van de VS. Naar Egypte, dat ook een belangrijke rol speelde bij die wapenstilstand. En ook naar Jordanië. Ja, maar eerst op naar Abbas in Ramallah. Ties Brok, dankjewel. Bij een steekpartij in de Rotterdamse wijk Sjaarloos is vanochtend een jongen van 17 omgekomen. Bij dat incident raakte zijn moeder van 44 gewond aan haar arm. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die zijn geboren in 1969 en 1970... mogen vanaf nu een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Het RIVM meldt dat ze het vaccin krijgen van Pfizer-BioNTech of dat van Moderna. Hans-Dieter Flick volgt na het EK Joachim Löw op als bondscoach van het Duitse voetbalteam. De naam van Hansi Flick ging al langer rond. Hij tekent een contract tot na het EK van 2024. En door het coronavirus loopt de bouw van de Sagrada Familia in Barcelona jaren vertraging op. Verwacht was dat de basiliek in 2026 af zou zijn, 143 jaar nadat was begonnen met de bouw. Maar vanwege corona mogen er sinds oktober geen bezoekers naar binnen en daarmee valt de belangrijkste inkomstenbron weg. Het NOS-journaal. Een unieke situatie in een grote rechtszaak in Brabant. 6 verdachten weigeren nog langer naar de rechtbank te komen en ze hebben hun advocaten opgedragen ook niet meer mee te doen. Het gaat om de zaak Operatie Alpha tegen Martin R. en 14 medeverdachten, waarvan de meeste familieleden zijn. Die zouden zich vanaf een woonwagenkamp in Os schuldig hebben gemaakt aan grootschalige drugs- en wapenhandel. Hoofdverdachte Martin R. zei vrijdag al dat hij geen vertrouwen meer heeft in het proces. En vanochtend volgden 5 andere verdachten. Verslaggever Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Den Bosch. Matthijs, ze kwamen vanochtend nog wel vertellen waarom ze weglopen. Hè? Wat gaven ze als reden? Ze hebben het idee dat ze niet gehoord worden. Dat ze kunnen inbrengen wat ze willen, maar dat het vonnis toch al klaar ligt. De veroordeling. Directe aanleiding is dat de verzoeken van de verdediging vorige week door de rechters werden afgewezen. Die advocaten die wilden aantonen dat het onderzoek niet volgens de regels is verlopen. En dan gaat het vooral om de manier waarop de door de politie afgeluisterde gesprekken in een schuurtje op dat kamp zijn verwerkt. Die gesprekken. Dat is een belangrijk onderdeel van het bewijs. Het zijn echt vele verwijten die ook vanochtend weer te horen waren. Een van de verdachten noemde de officieren van justitie leugenaars. Een andere noemde het proces een Jerry Springer show voor de media. Een ander zei, dit is een poppenkast, dit is Circus Rens en daar doe ik niet aan mee. Er blijkt ook van alles andere dingen achter te zitten. Heel veel frustratie van een verdachte die niet even de gevangenis uit mocht om bij zijn kinderen en ex-vrouw te zijn toen die aan een hersentumor werd geopereerd. Zelfde soort frustratie bij een andere verdachte omdat hij geen afscheid mocht nemen van zijn moeder toen die overleed. Dat zit er ook allemaal achter. Maar vooral ook inhoudelijk dat ze zeggen, we hebben niks in te brengen. Ook de advocaten stappen dus op. En dat doen ze omdat de verdachten dat van ze vragen of dat aan ze opdragen. Zij zijn ook heel kritisch. Ze zeggen, ja, dit lijkt wel een schijnproces. En hoe hebben de rechters hierop gereageerd, Matthijs? Ja, die waren hier al op voorbereid op wat er vanochtend gebeurde, omdat de hoofdverdachte Martin R. hier dus vrijdag al mee kwam. En de rechters hebben aangekondigd het Pinksterweekend te gebruiken voor bezinning hierover. Het is een unieke situatie, heel lastig ook. Want als ze hieraan toegeven, dan aan de kritiek, dan kan dat overkomen als een soort chantage door de verdachte. Hè? En dan staat de deur open voor andere verdachten in andere zaken om hetzelfde te proberen, te dreigen, weg te blijven, om het proces zo stil te leggen. De rechters kunnen de verdachte verplichten te verschijnen, maar ja, dat heeft weinig zin, want ze hebben al gezegd, dan zullen we toch geen woord meer zeggen. En dan lijkt doorgaan zonder de verdachte en zonder advocaten de enige optie. Dat is wat het Openbaar Ministerie ook wil. Maar ja, dat is ook zeker niet wenselijk, want dan krijg je toch een gemankeerd proces, zonder tegenspraak, zonder antwoorden op de vragen die gesteld moeten worden. Maar het is wel waar het nu op lijkt uit te draaien. Want de rechter vroeg aan al die verdachten, heeft u dit wel goed doorgesproken met uw advocaat? Realiseert u zich wat de gevolgen zijn om zo vast te stellen dat dit besluit wel overwogen en in alle vrijheid is genomen? Die verdachten en hun advocaat die hebben inmiddels het pand al verlaten, de meeste. En zo dadelijk om 14:30 komen de rechters met hun reactie op deze bijzondere padstelling hier in de rechtbank in Den Bosch. Matthijs van der Wiel, dankjewel. In Brazilië is een gezochte Italiaanse maffiabaas opgepakt. Rocco Morabito is een van de kopstukken van de Italiaanse drugsmaffia, zegt correspondent Mustafa Margadi. Hij was verantwoordelijk voor de kookhandel met Zuid-Amerika. Verhuisde op een gegeven moment naar Milaan. Daar werd hij de drugskoning van Milaan genoemd. Maar vanwege die drugshandel werd hij sinds 1994 gezocht door de Italiaanse autoriteiten. Hij is hier veroordeeld voor 30 jaar celstraf. Sindsdien staat hij op nummer 2 op de lijst van meest gezochte Italiaanse criminelen. Dus ze hebben nu echt een grote vis te pakken. Morabito werd 4 jaar geleden opgepakt in Uruguay. Zou voor 30 jaar cel naar Italië gaan, maar hij ontsnapte toen naar Brazilië. En daar is hij nu in afwachting van zijn uitlevering naar Italië. 10 over 1, het weer nog. Buien, later soms met onweer en hagel. Af en toe ook wat zon, zo'n 13 graden vanmiddag. Ook morgen nog wisselvallig, dan vooral in het midden en noorden nog buien. In het zuiden overwegend droog en wat zon. Bij veel wind wordt het morgen maximaal 15 graden. Belangrijke berichten voor automobilisten. Verkeersinformatie van Erwin de Hart. Veel vertraging heeft het verkeer bij Eindhoven door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is een container van een vrachtwagen gevallen en er is schade aan de weg ontstaan. Bijna de hele middag wordt het nog file rijden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Het staat nu 15 kilometer tussen afrit Budel en knooppunt Baterdorp. 2 rijstroken zijn zo lang dicht. De andere kant op staat een file op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht van 6 kilometer. N2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven 8 kilometer file. En aansluitend op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide 12 kilometer file. Verkeer richting Utrecht en Rotterdam kan, als het mogelijk is, beter omrijden via Venlo-Nijmegen, via de A73, A50 en de A15. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, en op na de Nieuws BV volgt natuurlijk elke dag het sporthalfuur BVSC met Roelof de Vries, die hier al helemaal paraat staat achter het barretje. Goedemiddag, Roelof. Ja, het EK begint bijna. EK voetbal, heb je er zin in? Nou, kan niet wachten. Ik kies nog, ik zie het aan. Nou, Frank Evenblijk kan ook niet wachten. Onze collega op vrijdag, Bureau Sport. Ja. En hij heeft een serie gemaakt, Villa Oranje. Hij heeft zich met 4 oud-internationals een week opgesloten in een villa op Ibiza. Oh, niemand in... Nou ja, goed, ik ga daar geen grap over maken. Allerlei schuimige geen vreselijke dingen gebeurd. Nee. Oké, goed. Dat gaan we allemaal horen na 14:30. Nu eerst innovatie in de jeugdzorg. De Nieuws BV. De inspecties voor gezondheidszorg en jeugd en voor justitie en veiligheid luiden de noodklokken over de jeugdzorg. Vooral kinderen met complexe problemen krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben. Ook staan veel kinderen op lange wachtlijsten. Het is een zorgwekkend beeld natuurlijk. In de optelsom is het een zorgwekkend beeld. Jeugdzorg zal voortaan weer regionaal georganiseerd worden. We zullen ook moeten zorgen dat we met elkaar die vreselijke bureaucratie zien terug te dringen die nu gewoon goede jeugdzorg soms in de weg zit. Ja, innovaties die de jeugdzorg kunnen verlichten zijn dus meer dan welkom. Een slimme app voor jongeren op hun telefoon lijkt veelbelovend. Maar nu is het geld voor meer onderzoek naar de app gewoon op. Moeten we deze innovaties omarmen zodat de wachtlijsten in de jeugdzorg kunnen afnemen? Ik ga het erover hebben met Arne Popma. Hij is hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in VUMC. En met Merel Leijsen, zij is onderzoeker van de innovatieve app. En met Damian van den Broek, die zelf in aanraking is geweest met jeugdzorg. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag, Damian. Goedemiddag. Ik ga heel even naar Arne Popma. De jeugdzorg staat er al jaren slecht voor. Hoe is het op dit moment, meneer Popma? Ja, in deze pandemie zien we eigenlijk een verscherpt beeld van wat er al aan de hand was. Er is een toeloop, een extra toestroom naar vooral de acute jeugd GGZ. Dus kinderen en jeugdigen die echt niet kunnen wachten op zorg, die suïcidaal zijn, waar een eetstoornis ontstaat die levensbedreigend kan zijn. Ja, en dan zie je gewoon dat het systeem wat al op piepen en kraken stond, gewoon nog meer vastloopt. We zien grofweg 1,5 keer zoveel toestroom naar de jeugd GGZ als in normale tijden. En daartegenover staat dat ons personeel al een jaar lang ook zich te bluwer werkt. En dus je ziet de draagkracht, de draaglast, die valt niet gunstig uit op dit moment. Nee, en waarom lukt het maar niet om hier dan op een gegeven moment een structurele verbetering in aan te brengen? Ja, ik denk dat het een, zoals alles wat complex is, er zijn veel knoppen waaraan we zouden moeten kunnen draaien. En ja, wij roepen zelf eigenlijk het kabinet ook op om nu een wat langer termijn visie te gaan ontwikkelen. En rustig per geval, per probleem wat we hebben, een oplossing te verzinnen. En een van de oplossingen die wij denken dat in ieder geval nodig is, is dat we weer bepaalde zorg iets meer landelijk organiseren, zodat elk kind in Nederland gewoon verzekerd is van toegang tot zorg als dat echt acuut nodig is. Maar ik denk ook dat we door corona eigenlijk een kans hebben en ook moreel verplicht zijn om op te pakken, om nu dingen door te pakken die we eerder niet voor elkaar krijgen. En dat zit er toch in, echt durven te innoveren in de zorg met jongeren samen, met ouders, andere manieren van hun bereiken, hun helpen ontwikkelen. En daar die kans moeten we nu gewoon pakken. Ja. Damian, jij bent zelf met jeugdzorg in aanraking gekomen. Je komt uit een gezin met veel problemen. Je bent vervolgens in de jeugdcriminaliteit terechtgekomen. Ja. Waar zie jij het misgaan in de jeugdhulpverlening? Ja, waar het misgaat is op heel veel vlakken, vind ik zelf. Heel veel jeugd wordt niet begrepen. En zoals Arno ook zegt, ja, je moet gewoon uit je comfortzone stappen, weet je. Heel veel hulpverleners die zijn bang om nieuwe dingen te proberen. Dus daarom houden ze zich ook heel veel aan het boekje. Maar ik zelf merk, en dat heb ik met hulpverlening ook gemerkt, stap gewoon uit je comfortzone en toon oprechte interesse, weet je. Doe het eens een keertje niet volgens de regels. En dan krijg je ook een makkelijkere band met de jongeren. Althans, dat is hoe ik het zelf heb ervaren, zeg maar. Ja, hoe ging dat bij jou dan? Dat iemand zei, nou, ik doe het dus niet volgens het boekje. Ja, nou, dat was gewoon echt iemand waar ik heel veel aan heb gehad. Zijn naam is Wessel, achternaam, die noem ik nou even niet. Maar hij was gewoon echt straight, weet je. Ook gewoon met, je hebt het gewoon opgefokt, weet je. Accepteer dat, maar leer ervan. En ik heb gewoon zoveel aan hem gehad, weet je. Omdat hij hield zich niet per se niet aan de regels. Maar ik had gewoon echt een band met hem die ik met niemand anders had. Is het ook een manier gewoon van praten, communiceren met jou dus? Ja, dus je ook een beetje een spiegel voorhouden? Ja, precies. Ja. Dat is wat mij echt het licht heeft gezien bij wijze van spreken, zeg maar. Ja, die manier van praten is heel erg belangrijk met jeugd. En daarom is het ook heel erg belangrijk om een passende behandelaar te hebben. Ja, dat is echt heel erg belangrijk, vind ik zelf ook. Ja, dus te veel volgens het boekje, een beetje robotachtig hulp verlenen, dat werkt absoluut niet, zeg jij. Nee. Laat hier, niet de regels, maar in ieder geval het gedrag een beetje los en communiceer wat beter. Arne Popma, innovatie in de jeugdzorg, dat lijkt dus noodzakelijk. Je zei het net ook al. Aan welke plannen wordt er eigenlijk gewerkt om de jeugdzorg effectiever te maken? Ja, dat vindt dus op een heleboel plekken in Nederland vinden hele mooie dingen plaats. En dat gaat van bijvoorbeeld samen met jongeren verzinnen hoe zij ergens binnen willen lopen en hulp willen krijgen. En dan zeggen ze dat moet gratis, anoniem, met iemand een beetje van mijn leeftijd, het eerste gesprek, zodat ik vertrouwen heb erin. Er wordt bijvoorbeeld met Mind, de patiëntkoepelorganisatie, gewerkt aan lessen op school. Zodat het stigma en de schaamte om te praten over mentale problemen wat verminderd wordt. Want dat speelt nog steeds enorm in Nederland. Maar we zijn ook bezig met de blended care, noemen we dat. Dus dat je online en offline, dus echte mensen en online apps, platforms, et cetera, met elkaar verbindt. En dan moet je voorstellen dat een jongere bijvoorbeeld online incheckt. Daar online kan kiezen of met iemand van zijn leeftijd eens even wat te sparren of in een platform informatie op te doen. En een psycholoog erbij kan krijgen voor het echte werk, zou ik maar zeggen. In de praktijk. En nou zeg jij apps en dan kijk ik hier rechts van mij. Daar zit Merel Leijzen. Merel, jij doet onderzoek naar een slimme app die gebruikt kan worden in de jeugdzorg. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is de Gmoji-app. En Gmoji is een app waarbij je dus enerzijds actieve data bijhoudt. Dus door middel van emoties. En de gebruiker geeft dan een emotie op dus hoe die zich voelt. Kun je eens een voorbeeld geven? Ik ben vandaag best moe. Ja, moe kan, boos, verdrietig, blij, van alles. Daar bestaat dan een emoji voor? Ja, hetzelfde als op WhatsApp. Hè. Mensen communiceren veel door middel van emoties om aan te geven ik voel zo of ik ben dit aan het doen. Dus dat zijn emoties. En aan de andere kant houdt de app ook passieve data bij. Dus door middel van sensoren op de smartphone. En dat zijn dus een stappenteller, hoeveel je op je telefoon zit, hoeveel je dag- en nachtritme. Dus en die data gecombineerd geeft heel veel inzicht in het gedrag, maar ook emoties van de jongen, die je juist in de behandeling heel goed kan bespreken. Is het een beetje vergelijkbaar met een Fitbit? Zo'n horloge zeker, wat ik zeker, om zou hebben? Maar dit is ook dus beide, hè? Actieve en passieve data. Aha, dus je moet zelf ook nog invullen, inderdaad, precies, door middel van die emojis. Damien, toen je deze app zag, hè, voor het eerst, ja, ik denk dan, hè, leuk dat ik het op kan bijhouden. Maar hoe kan dat nou helpen bij je mentale situatie? Wat dacht jij? Ja, ik had ook, want ik was een beetje op LinkedIn een beetje aan het scrollen en toen zag ik een post van ene Merel met allemaal emojis. Ik dacht, wat is dit voor onzin, weet je? Dus ik dacht, ja, want ik ben actief in de jeugdhulp. Ik dacht van, nou, hier ook plaats ik gewoon even een reactietje onder. Ja, wat voor reactie plaatste je eronder? Ja, dat was ongeveer van, ja, leuk en aardig allemaal, maar hoe zou dit de jeugdhulp kunnen veranderen, weet je? En dat had ik toen dus geplaatst en toen kreeg ik een reactie van Merel. Nou, van het een kwam het ander. Ik mocht mij input over de app brengen. En van het een kwam het ander. En toen op een gegeven moment toen realiseerde ik mij toch wel, toen we er echt mee bezig waren, van ja, dit zou wel echt sommige dingen in de jeugdhulp kunnen verlichten, zeg maar. Ja, want je zegt van het een kwam het ander, dus je bent hem gewoon gaan gebruiken, neem ik aan. En op welke manier hielp dat jou dan? Nou, ik heb zelf de app niet echt gehad. Ik heb hem wel uitgetest. En daarin, het klinkt simpel, maar uiteindelijk kan het echt goed gebruikt worden in de jeugdhulp. Want stel, jij zit heel veel op social media. Ja, ja. Waarom zit je heel veel op social media? Beweeg je niet? Hoezo beweeg je niet, weet je? Allemaal van die simpele dingen die echt gewoon breed kunnen worden gebruikt, zeg maar, waardoor je die jongeren kan leren begrijpen, zeg maar. Want wat is eigenlijk de bedoeling, Merel? Want los van het feit dat we dat dan allemaal meten, passief en actief, door middel van emojis, maar ook wat je lichaam verder doet. Wat komt er uiteindelijk uit dan? Nou, ik heb dus een pilotstudie gedaan bij een forensische afdeling binnen Level. En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het bespreken van die data echt een enorme toegevoegde waarde heeft in de behandeling. Bijvoorbeeld bij een jongere zagen we dat hij vaak 's avonds wandelingen maakt. En je zag echt dat die jongeren, of dat de behandelaar, die pikte dat op. En die zei van, nou ja, hoe kunnen we jou daarin helpen? Weet je, want er was een avondklok. Ah. En ja, je mag na 9 uur mocht je even niet meer op straat zijn. Hè? Dus, en, shit, dat meet dat ding natuurlijk ook. Precies, maar het bracht echt, je zag, ja, de jongere heeft daardoor echt een verklaring gekregen. En je zag aan die jongeren van, maar kan dit? Ja. En hoe ga je ermee om? Dus je ontdekt een patroon, precies, je ontdekt dingen. Jij ontdekt, Damien, als ik goed uit je even een beetje goed oplet op jouw verhaal, dat je veel op social media zat? Ik heb heel veel op social media gezeten ook. Ik zat dan ongeveer 9 à 10 uur op social media, zeg maar. En op een gegeven moment ging ik daar wel ook een beetje op aanpassen. Dat ik dacht van, ja, ik moet wel iets minder op die social media zitten. Zeg. Waarom? Ik bedoel, hing daar dan ook bijvoorbeeld een conclusie aan vast? Dat je zoveel op social media zat? Weet je waarom dat zoveel was? Ik had gewoon niks te doen, zeg maar. Ook met school, met die corona, zeg maar, weet je. Dat, scholen dicht, sportscholen dicht, Dus dan ga je meer op die social media zitten, weet je. En dan op een gegeven moment dan zie je 9, 10 uur. Dus dan denk je van, ja, shit, moet toch wel... Ik herken het wel, hoor. Ja. Mijn TikTok kan soms ook echt uren voorbij gaan. Maar goed, dan verveel ik me inderdaad. Maar depressies, kun je dat er ook mee ontdekken? Nou, depressies, ik zou eerder zeggen... een behandelaar kan dingen eruit opvangen... maar ik zal deze app altijd in combinatie in de behandeling gebruiken. Okay. Dus niet vanuit de app al conclusies trekken... maar echt zie het als een ondersteunende tool. Om dus het gesprek aan te gaan. Precies. Aha. Damien, zijn er nog dingen die verbeterd kunnen worden aan die app? Ja, zeker. Er zijn nog heel veel dingen die verbeterd kunnen worden... maar daar hebben we dus dat geld voor nodig, zodat ook... onderzoek kunnen doen. Ik zie zeker heel veel mogelijkheden. We kunnen de app flink gaan uitbreiden per leeftijdscategorie en qua soorten jongeren, zeg maar. Dus er kunnen heel veel mooie dingen worden uitgehaald. Nou, en dan noem je het magische woord geld. En het geld is op, hè, Merel? Zeker. Heb je wel het idee dat er dan wel genoeg ruimte is in de hulpverlening en de zorg als het gaat om innovatie? Nou, er is wel ruimte, maar er is gewoon geen geld en tijd om dit soort mooie innovaties door te zetten. En ik ben voor een groot deel vooral bezig met subsidieaanvragen. En dat proces is enorm tijdrovend, kost gewoon veel tijd. En gaat ook nu weer ten koste van het onderzoek zelf. En dat is gewoon ontzettend zonde. Mm-hmm. Dus we proberen nu weer, want 2 jaar geleden heeft ook een groep behandelaren gefietst voor dit budget. En het komt dus echt uit een roep van de behandelpraktijk zelf. Dus los van de subsidies gaan jullie zelf ook inzamelen dus? Precies, precies. En dat zijn we dus nu aan het doen met Merels Hoofdzaak. Ja, Merels, hoe noem je het? Merels Hoofdzaak is onderdeel van Onze Hoofdzaak, een fonds op naam. Aha. En via Onze Hoofdzaak proberen we dus geld te verzamelen voor mooie initiatieven zoals Merels Hoofdzaak om behandelingen in de GGZ te verbeteren. Arne Popma, ja, ik vind het toch wel treurig, hoor, dat dit zo moet gebeuren vanuit mensen die dan zelf maar moeten gaan fietsen voor dit soort initiatieven en innovatie. Ik vind het juist prachtig. Kijk, jawel, maar dan moeten wij daar als samenleving dan niet voor zorgen? Moet de overheid daar niet een grotere rol in spelen? Nou, dat ben ik helemaal met je eens meteen. Dat is onze andere agenda die we natuurlijk ook voeren. Maar wij proberen eigenlijk gewoon op allerlei verschillende manieren aandacht te vragen voordat we aan het innoveren zijn met jongeren samen. En ik denk dat dit ook een innovatieve manier is om ook extra gelden binnen te halen. Maar ondertussen schrijven we ook gewoon zeker het kabinet aan. Investeer in de jeugd. Dat is eigenlijk de grootste opdracht die wat mij betreft het kabinet heeft de komende tijd. En naast de klimaatcrisis en de stikstofcrisis en de andere dingen die Cenk Willink heeft genoemd. Maar investeer in de jeugd, investeer in betere jeugdhulp, toegang en betere vormen, de doorontwikkeling en innovatie. Maar ik denk dat het daarnaast ook heel goed is dat we vanuit die jeugd GGZ zelf proberen uit te leggen waarom het zo belangrijk is. Het helpt ons ook in ons verhaal aanscherpen. En we vorige keer hebben we onwijs veel leuke reacties gehad en hebben we een prachtige eerste stap kunnen zetten. Dus we hopen een vervolgstap te kunnen zetten. Ja, nou, dat hoop ik met jullie mee. Ik wil jullie voor nu heel veel dank en succes wensen. Arne Popma, Merel Leijsen en natuurlijk Damien van den Broek. En wil je nou een donatie doen voor innovatie in de jeugdzorg of meer vinden over de inzamelingsactie? Kijk dan op onzehoofdzaak.nu. Daar vind je hem. Doneren. Ja, heel goed. Doneren zeker. Doneren. En dit was hem weer, de Nieuwsbv voor vandaag. Op NPO Radio 1 volgt zometeen BVSC. Je hebt net gehoord van Roelof wat daar allemaal in zit. Ik zit hier morgen weer met een nieuwe Nieuwsbv. Tot dan. Dag. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties.